الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سورة انبیاء کی اصل بنیادی مسئلہ دا انبیاء ہوا چاغه اثبات د توحید او الله لرا او رد شرک نمخ کی آیات کی رد کو ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينفرون چیدی خلقو زمکا کی ذان اللہ آلهة معبودان نولی دمرے پہ اعتماد دے چکا ملشی نو بیاوے جو اندی کئی دا ردو پتی باندی چنشتا نور پسی دلیل بیانی کچر ددی خبر رشتیاشی او ددی عقیدہ سیشی چدی زمکا کی نورم واکداران شتا یا پاسمان کی دا علم با پدی خپل حال باندې پات نشي دا موجوده تنظیم با برقرار نو بل کې دی وکي وړې له فساد واقع شوی و دې دلیل ذکر کړی دا غي مخکرت د پاره چې د دې عقیده غلطه ده د دې خیال او ګمان غلط دی چې سیوا د الله نه نورم په دې زمکه کې فشته یا په اسمان کې کچری وی نو دا امن بنو دا قراری بنو دا خاموشی بنو بلکې ډېر لوی فساد بو چې څوک با داغی فساد نا نبچ کی دو و فساد نشتا امن دے ارزق پل پل حال باندی برقرار دی بس پتہ لگی دا چی دا یو الہ دے زکا گنو سر فساد رازی او دے یو ذات سر امن رازی او دا امن دلیل دا اللہ دا وحدانیت تے او دا نفسات دلیل دا رد شرک دے او دا تعدد دے چڑیر نشتا دا قرآن کریم یو برہان ذکر کردے دے یو حجت ذکر کردے دے پار دا رد شرک چې منطقیان وتا په خپل اصطلاح کې برهان تمانع وي لیکن دا په دینم پورې خاص نه دی چې بس دې کې برهان تمانع شتا او بل وګه زنشت دی دا خو یو طریقه ده داغي دې کې نورې طریقې هم شتا تقریبا سلور پورې مفسرینو ذکر کړی دي د صد پاره د دې دواړو پمینس کې د ملازمین لپاره چلار بول عزت دې دواړو مینس کې لزوم ثابت کړی دی چې که آلی هوی نفسات بو که بغیر د الله نه نور څوک واکداران وي آلی همانا واکداران اختیارمن مالکان تت مراد دی معبودان خودیر شید گی او دا خلق و خپل دت تیچل گیا دی اون امراد دا قرآن سده اغا خلق چیغی سر باقیده واکوی اختیاروی سی کولشوی مقابله کولشوی دس واکداران نو لفصده تا فساد بلازم خامخا او دې دواړو مینز کې د ملازمه په سبا باندې بنا ده چې ګڼ شي نو فساد براشي نو د دې یو طریقه دا ده چې عادت په دې باندې بنا ده عادت د دنیا په دې باندې بنا دی چې په یو لوی ملک کې دوه بادشاهان نه کنا یو وی بس اکه دوا کیږي نو بس کار خرابيږي فساد جوړيږي مخلوق بیا په امن او په سکون سره وخت نشي تیرولې په ملک کې نو بس دا یو عادت ته چې ګڼي سره فساد راځي اذویمه طریقې دا چې قران ذکر کړی دا هغه کې خو بیا سو نور علت ملت ضرورت نشتا سورہ بنی اسرائیل کی ویلو 42 آیات کی قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون وایا کچروی اللہ سرا نور واکداران نور اختیارمن لقد خلق جوائی اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا اغیب بیا صبر کړو اغیب بیا ځان رسو عرش ته به ځان رسو چې کوم ځای دارالخلافه ای اغی ته ځان رسی کنا چې کوم ځای کې د صدر ځای الاز العرش سبیل عرش خو د تخت او د کرسی په طلب کې ګرځي کنا نو تخت او کرسی ته به ځان رسو د مقابله د پاره دنیا کې وا امن څنګه راغلو چغیو بل سره مقابله کولې امن بنو فساد بو ډیر لوی فساد بو ته بندیان خو بګاړو چاته پوسنه کو دغه سي سوره مؤمنون کې ویلو 91 آیاتو متخذ الله من ولد وما كان معه من اله نو ذا الله پر اولاد شتا چې ځان لینی ولې او نو هغه سره بل څوک په دې عالم کې کارساز او واکدار شته دی اختیار منشته ولي کې چروي اذل ذهبا كل اله بما خلق نو دا وخت کې به هر یو خدای هر یو کارساز هر یو حاجت روا اغه خپل مخلوق ځان سره د لخر په شکل باندې اغسته او ولعلى بعضهم على بعض ادا حملې به وې ادا دما کې به وې زموږ آسمان به یو بل را غورځول نو وسات به وکنه دغه کې بیا امن کم ځای نو دا طریقه قران بیان کړی دا دریمه طریقه دا ده چې بغیر د الله نه بل څوک وي نغې د الله په شان خو نشو کېدای کنه الله بكل شيء عليم لا كل شيء قدير دا هر څه ځکه په خپل حال برقرار دي چې الله په خپل صفاتونو باندې پورا دی پایلم بار څه پوي درجه په حال پوي او قدرت یې هم پورا دی مر څه برابر دي او چې نور وې نو هغه جاهلانو نو مثال به داسې و چې بل فرض د دې دنیا نه د بالغان خلق او مشران خلق لاړ شي اما شومانو ته کار پاتې شي نو سبا کوي ما شومان چې په دې دنیا کې پاتې شي د دریو سلورو کالو دا ما شومان په دې په دنیا کې څه اصلاح کی او څه امن براولي کار بطول خرابی نو بغیر دا اللہ نبلسو که ذکر نشی کولے چه علم نشتا غی سرا غی دا دنیا پہ انتظام نپوئی گی عبسو کی خو مخلوق بی کنا ذکر دا مشرکینم دغد عقیدہ وخا غی یا ملائکو تا نسبت کو یا انبیاء ته نسبت کو یا انسانانو کې دا سلوی لوی هسته منلی وي او دا ټول د الله په مقابله کې جاهلان دي نه پويږي دغه قران کریم زی په زی دی وضاحت کړو چې الله خپل ځان له علم ثابت کړو انور ته نسبت جهل کړو سلورمه طریقه دا ده چې قران هم په دې باندې گواه دی چې د شریکی کار ناکامیابیږي سوره زمر کې ویلو 29 آیات کې ضرب الله مثلا رجلن فيه شركاء متشاكسون ورجلن سلما لرجل الله مثال بیان کړي د خپل وحدانيت لپاره د هغه غلام خو به علمان خرڅې دبا چې اوسره با کمزور و یواز خو به نشه غسته کنه نظام سره به مرګریو کاته پینځه شپک تنه نو په شریک به یو غلام واوستو په ټول له خدمت کوي الله رب العزت وی چې دې مشرکانو دغه حال لخه د دې مثال دغه غلام دی چې د لسو تنو په شریک اغستې داغه به سبت حال دا سجون وای په دنیا کې هر وخت پریشان هر وخت په بد حال باندې او سوال وکي چې الله زین خمر خده ورجلن سلام علی رجل او بل غلام هغه دې چې دیو تن دې دیو تن غلام دې دا خدمت کوي خپا اعلی طریقه باندې پل منځو د سمور سره کوي او بس خپا راسته سره دا یو تن خدمت کوي داغه کار صحیح دی داغه ژوند د خوشاله دی د امن او د عزت دی. آیات کې دا مطلب و چې د شریکی کار ناکامیابیږي او چې د یو تن اختیاري ناکامیابی لو کان فی ما آلهۃ کچره وې په دې زمکه اسمان کې نور واکداران لکه خلق چې وایي څوک دې سزي موار کړي څوک دې سزي موار کړي الا الله بغیر د الله نه لفسدتا نو د زمکه اسمان با په دې خپل حال باندې نو دې کې او فساد راغلو ډېر لوی نقصان راغلو ولېږي خپل میان کې اړمو کنه هر یو سره پوره اختیار او هر یو به قدرت لارو نو بس یو بل سره وټول مر جګړې وي جنگونه بو او زور خو به ډیر طاقت خو به ډیر زیات زکه چی حالی ها تو ویل شي نو چره ودا دنیا په دې حال باندې نو وا وجدا امن دې خاموشی ده کائنات ټول برقرار دي اسمان په خپل حال باندې برقرار دي زمکه په خپل حال باندې نور اوس پوګمه اسطوري اس پر اخ پک نه را وخ باندې پټیم باندې خیجه کوزیږي هغه خپل ډیوټي کوي کنه معنا د آیات صدا ان د هر سبا درهم برهم شوی مخ کې د قیامت نه دامت ولې که څوک وي چې قیامت کې خو به پاسې دی کنه هغه به لاروانه وي اخو الله وعده کړی دا ترغه وخت پورې به نروانیږي او فساد به پکې ناراضي ترغه وخت پورې او که نور وي نو هغه وخت به چا پرې خودو اوس به هر څه غز ګمبت کړیو د قیامت نو ماخلا خو الله ویلی دی وعده کړیا چې بس ترغی پورې مې آباد کړی دی بیا به روانوم او زکه د چا زور او طاقت یې نو وس دی روان کی دا ښکاره دلیل دی د الله د وحدانیت هر کله چې دلیل یې پېښ کوم نو سماره ذکر کوي فسبحان الله الله ذ خپل ځان توحید بیانې الله ذ خپل ځان تسبیح وایي الله ذ خپل ځان تنزوه تقدس کوي چې سبحان الله الله پاک ذات ته ځان ته نسبت کوي او تعلیم مونږ ترا کوي چې بنديان ولي یریږي رسنه یریږي چې ذ خپل ځان توحید بیانوم زه د خپل ځان نه شریکان لری کوم نو تاسو ولې دا سبق نزد کوئ تاسو زموږه وحدانیت بیان کوي کنه پدې کې هم شک شته دی الله وی چې او کار زکوم کنه نه خو به شک ای دغه په حکمت کې دغه په फायदा او په ثمر کې دغه په اجر او په ثواب کې شک نه ای وسبحان الله زګه دا مطلب دی چې خلقو نسبت د پاکوالیو کې د الله ذات ته رب العرش عما يصفون. عرش خدا هغه دی هغه چاته نه ملاویږي هغه صرف دغه شاهنشاه اعظم ته ملاو دی کنی ډېر خلق زور لګولی خو الله وی دل دې ته نشي راتلی رب العرش. دا اختیارات طول دا غدی که نخوا اغا عرش دا اللہ دا قدرت اغا عرش دا اللہ دا علم اغا عرش دا اللہ دا الوهیت او دا ربوبیت اغا ایچا تنمیلاوی گی تا دا بلقیس تخت خو نده چی بل چا تنمیلاوشی مالک دا عرش دے او د سنا پاک دی عما یصفون دا غی صفتون چې مشرکان یې ولکې په خپل خیال کې چې دا مونږ د الله صفت کو نو الله یې زو دغه نه پاکم زما دغه تاجت نشته دی دغه صفت د خپلو علی هاولو کې زما صفت مکوای دغه پوېګې نه زوم پی جندل نیما او یسوک نپی جنی کنا نو آغا دی عزت پزے و لبی عزتی کئی دا خو عام قانون دی دنیا کے خواب خلوی عالم بی یسوک پی جنی ناو پردی کلی کی نسوک بوتا کاکا ہوئی اسوک بوتا بابا ہوئی نو آغا پدی خفای نو بد بکی څګه هغه اول پکارو چې تللی وي نو یو درې دلې وي او خلکو ته اعلان کړی وي چې زه پلانې یم اجي نه پیژن نو خطبه به عزت کوي نو الله وي مشرکانو نیم پیژندلې نو زګه دې عزت په ځای زما به عزت کوي د عبادت په ځای باندې زما ناشکری کوي نو یې نه زولشته کنه دا خد مشرکانو ډیر خدین دی ښا دی بوموي چې مونږ د خدای عبادت کړی دی بوموي چې مونږ د الله ډیر ذکر او صفت کړی دی وته به عزت کړی دا ما قدر الله حق قدره الله په خپل وی چې دی زما قدر ونکو اجزان پويږي نه نو خیال دا چې دا موږ د الله قدر کو او په حقیقت کې ما سره شرک کوي ګوره چې دا د الله د قهر او د غضب سبب دی ها نو عظمت یې بیان کو دلیل نفس سبحان الله ډیر لوی ذات ته هغه دې خبر نه پاک دی هغه سره سو ادویم عظمت لا يسألو عما يفعلو دا مطلب دیکھا مشرکان اولی ندی پی جندلی لا يسألو عما يفعلو دی سا خبر دی چی دا اللہ کم لوی شان دی دا غنا سوکتا پوس کولیشی دی دا نپی جندگلی دلیل لکن خوا دا غنا سوکتا پوس کولیشی او دی دی خو لسم دلبار دک کړي کله یو لذي بیره خدای ته وایا زمونږ د پاره ته وایا چې زمونږ د اجت پرکی نا غلور شي وته وای دلای اوس الو سمانا شو کله ول عبد الله شاه غازی لیږي خدای ته وایا ولا جی غیب بابا لیگی او سپلیئے بلینی کلولا شاباز قلندر لیگی ورج جامی بیئے کبینی کلو یو لیگی کلبل تا دین دے پیجندلی دین دی خبر دا اللہ دے صفتنا چلا یسالو عما یفعلو داغنا سوک تپوس کولشی او سر سوک خبر کولشی ها سوالو نکی زاره و تکی لاس په نامو ته ولاړی په سجده او ته پراتی دا د هغه شان نه ښه ته ول دلالان ګوري نه ته خو د عبادت کوي ښه توبه تو لا يسأل عما يفعل اغل الله غزاد ته چې دا غنه تاسو نشی کېدای چې سکی وهم يسألون او دا دی چې د چا عبادت کوي نو د دین خو به تاسو کول شي کغه پیغمبران دي هم کغه ملائک دي هم کغه لوی لوی هستۍ دي د دې په خیال کې فالله وي د تاسو نه بچ کیږي فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين نرانا قومون خلاصیگی تپوس بکوم نرانا پیغمبران خلاصیگی تپوس بکوم دا سنگا خدایان دی چو هم یسالون داگی نبا دا زری زری تپوس کیگی ناغی تا آلی هوای چا تا آلی هوای چه تاسو دا چانم اخلی نو آخو داگا دی چو هم یسالون کم لایک دی کم بیاید نور سوک دی دیده کی قرطبی حضرت علی قول پیش کئی چه حضرت علی رضی اللہ عنہ نے او سڑی تپو سکا سم ابلیسو و تیوی چه ایوحب ربنا ان یعصوان ولی زمونگ در رب دا خوخ دا چې داغه نافرمانی کیږي او داغه سره مقابله کیږي او داغه ستنه سرکشي کیږي حضرت علی وتوی چې افایو سوا قهرن ولستاسو خیال له چې دا د الله مجبوری ده داغه په واسه نرسینو ځکه نافرمانی کیږي افایو سوا قهرن تاسو خیال راغله په الله باندې چیغا پا دی خلقو کام زوری دی نو بیدادی دی پی نو ناسلی پویشی چوی خبر خدا سی دا چی دا هر سو چی سوک کئی نو دا دا اللہ پا اراده کئی پا مشیطی کئی پا ما تشاؤن الا انشاء اللہ سو چی کئی نو اللہ کئی فعال اللی ما یرید ناغت نبل تپوس کئی بلی فزد کراغ لے کن نواتوی ارائیتا مال جواب راکان ان منعنی الہدا ومنحنی الردا نو احسن الی ام اساء کچری اللہ زد ہدایت نمحروم اکڑیما اوزیپ گمراہی کی مبتلا کڑیما نزیما سر خوکل کبد حضرت علی وتوی چې ان منعک حقك فقد عصى کجرستا حق په الله باندې او نې درکړې نو بیا به بد کړی وان منعک فضله فهو فضل الله یوتی من یشاء او کستانه خپل فضل منی کړی نو داغه فضل لباس چې چاله خو خشین ورکی او چې چاله خو خشین نه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا جواب سوک کول شي حضرت علی رضی اللہ عنہ ډیر حاضر جواب هر یو بس داسې دی چې سړی به کې پرخ نشي کوله دا د زیات بصیرت او مهارت ته قران داغی داغی جوابون نا زمونگا اصول جوڑ شوی دی زمونگا شریعت اصول داغی نا جوڑ شوی دی کاغی دا جوابون نوی کرده ننن دیرا گرانا وا ننسی خلق اڑنستلی کئی ابس خود چسی زلال رال نواغوائی نا دا اصول خیال ساتی نا دا قرآن و سنت خیال ساتی خواز لگیا دی دخدای نه نیریږي جوابونه کی به دلیل لا يسأل عما يفعل تپوس نشی کې دې د الله نه چې سکي وهم يسألون او د دینه ما تپوس کې دې شي هم سوک دي دې د اعلی حیا دي چې ستا اله سوک دي ان وځ تپوس کوم قیامت کې دا ستا اله دي دا تر دې پورې دا هغه عقیده ردو چې دا چا ودا خیالو چې شته دې په دنیا کې وای مونږ ته وینې دي معلوم کنا ځنګل مرونه نه خالی کیږي وای او خو دا نه چګنه شته دې کنا پکې وای الله یې کوي نو تبا داسې نګر زی دی ښا لکه دا اوس چې ګرځي تانه پرانستی وګته نټه کو باسي تبا داسې نګر زی دی خدا دا اللہ سر تا دوا کوا شکریہ دا کوا چا الحمدللہ شکر دا اللہ چا تیہو ذاتی واحد لا شریکی چا مونگ تا امن دے نور پسید آگے خلق و رد کئی چا غیویلیو چا نا مونگ دا نوائیو چا گنے اللہ سر دا سی شریکانشتا لکا آغا چا سنگا دے څنګه سره دي دا وی الله ولا برخي ور کړی دي ډېرې خواره کړی دي ډېرې شپې وزیرون کړی دي ځانونه مهنتونه کړی دي نو خدای ولا برخي ور کړی دي نو الله رب العزت وی دلیل پېښ کا دلیل ما کوم ځای ویلی په ما دروغ جوړه دلیل راوړه کده سره یې چرتا چې دومره غټه خبره کوي ورپال الله دروغ جوړي ادا د ټولو نن عقیده ده ښا دا خاموش خاموش نه چې دا سرونه کته کړی او بدعت یې په وګو باندې پروتي چې حسن بصری وای او سفیان ابن عیینه وای او فضیل ابن عیاض وای چې به د تیوینې نو په وګو باندې به ذلت پروتي دا الله نه دین نشي کولې سر نشو چته دردی دا عقیده ده ښا چې ولې نشته نه ځولې الله سره باکه دا و جمعې پروت باندې په تقریر په منبر باندې وای چې اوس وې دی وخت کې داسې هسته شته په ته وې کنه ښا نوری هسته بسنگی و تا بایی که نخوا چه دال دی دیر کلی دی تا دا چاوی چه دوم را دال خورا سنگ هسته اشتا وی چه اغی خبرو کی نو اللہ تا انکار نشی کولی دا ویده یا خدای توب دا غاسته و امون تا معلومی دی خو دا اللہ کور دی نو خلوم بند دی نو اکا دا غاسته چرتا سمندر پا غال کی نستو نو بیا با تاو آیو خدا جماعت دا وی نازه نده که نخوا چی دوم را دا خدای بیزتی که وی دا سی نا فاصله پا خپل بیزتی اصله پا خپل ناقصی دا غاسته پا خپل سا دا اصل و نسل پتا نی چې پلارې د کم ځای دی مورې د کم ځای ده نو هغه دا خبرې کو اصیل انسان به چرې دا خبره ونه کوي شریف انسان به چرې دا خونه دا د کمسلو خلقو خبرې ښه او بس ملک داسې دی چې هر چا په کې جامه سپینه کړه امین جلې تاو کړه بس هغه عزتمند دی او هغه مشر دی او اغا ملاسب ده نرد که اللہ پاغی بانده چه داولی وای دلیل سرشته امیت تخذو من دونی آلیا ایا دینی ولی بغیر دا اللہ نانور کارسازانه و مشکل کشا و حاجت روان قل هاتو برهانکم وای و تا چه دلیل روڑه په دین کې به دلیل خبره نه قبليږي. او ډیر زمانہ به دلیل خبره کې دی او خلق ورپسې یو او جداو چې قران چا نو راړو لیکنه چورګه چې دیس وې او چا نو راړو او بس وې چې ویلی دی نو سیده کنه ولې هغه به دروغ وې ولې تاته دا هغه داخله دروغ جنخ کاری وې دروغ جنو رښتینه فریدا قران اجازت نه کوي مونږ ته چې چا یو خبر او کړ په دین کې او دلیل پیش نکو نو تاسو به تی نه کوي چې که دلیل پیش کوي خدا که نه پیش کوي نو چې دا خبره دل په دې دا پوری مونږ به دلیل خبره خو نه منو هاتو برهانکم هاتو دنیا کې وملاوي دلیل راولې الته چې قیامت کې پیش شي سوره قصص کې راځي ولتمم اللهوي چې هاتو برهانکم راولې کنه دلیل لسرشته نو سر حال تشتا و ندل تشتا او آئین و تراؤل دلیل ستاسو مونگ سرا دلیل شتا دیم هازا ذکر من معیا و ذکر من قبلی دا قرآن بیان دے دا غچا چی ما سر دی زما دا امت او دا قرآن بیانو دا غچا چی زمان مخکیو پیغمبران ولی دا غی کتابونا تورات انجیل او نور صحائف دا انبیاءو اگر دا دی قرآن نڈکو کنا هازا ذکر من مایو و ذکر من قبلی یو معنی دا و انہو لفی زبر الاولین دا قرآن پا پخانو صحیفو کے و جامع بدلوا وردی بدلوا جب بلوا عریانی و سریانی و او دا عربی دا دمرا قدر فرق راگی خواب او دویم هازا کی اشاره توحید تا هازا ذکر من مایا و ذکر من قبلی دا توحید دا اغا چا دین دے چه ما سر دے ما سر دینو دا دی خلقم دا مسئلہ دا او دا عقیده دا و ذکر من قبلی او دا عقیده دا توحید دا آغا چاوا چه زمان مخی تیر شوی دیم رستو آیات دا دی تایید بکی بیاخا چه هر پیغمبر چرا غلی دنیا تا دا توحید بیان کرده دا بیان کرده تو خیا چر تا دیو پیغمبر پا حق کیو آیا چه اگر آغلی دی او بغیر دا اللہ دا وحدانیت نیسا بلس شورو کلی چه زما مشرانو کشرانو شکر دی چې الله انسانان پیدا کړی او بیا په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړی بیا په مسلمانانو کې امت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کړی دا داچ نہ خبر په خپل ځای صحیح کئ خدا د کم پیغمبر دعوت تدارته وایا کم پیغمبر دغه سي دعوت پیش کړو خپل قوم ته اغي بیا وزرم دشمنی سره کولا زګر اته چې کمی خبره کئ دا خو د ټولو د مسلمانات نه دي پدې څوک بدګنی چې شکر دې چې الله انسانان پیدا کړیو پدې خوارسو خوګړی ځان ته وګوري چې لکه را پورشته کنه هرڅوک په خوشحالي ابي اپ انسانانو کې مسلمانان پیدا کړی او خلق کوته لړشي نو لوټاو مسل را واخ پدې څوک بد نه غني فاصله ته وای چې دا تقریر چا کړو هر پیغمبر چې راغله دې او بیان شروع کړی نو دی ویلی چې اقام عبد الله ای زما قوم الله یو غنیم مالکم من الہ غیرو بغیر دا غنه بل څوک حاجت روان نشته بل څوک کارساز نشته بل چا سره اختیار نشته یو دا اختیار نو بس هغی و شور او زواک جوڑ کو ولی پویده کنا چه دا خودی زمونگ دا مشران و غدین روانی هزا ذکر من معیه ما دوائی معناسا دا توحید دین دے دا آغا چاچی ما سر دی دا دی امت دین دے او دا دین دے دا آغا چاچی مخ کی تیر شوی دی ان الدین عند اللہ الاسلام دین ندے بدل شوی دین دا پخوانو دا سنو دا قیو دین دا او درین معناو گورا هازا ذکر من معیا حضرت شیخ باوی هازا ذکر من معیا دا چی لا اله الا اللہ و امام نو دا زما ذکر دے او دا غچا چی زمان مخ کیو نو رازے چی مونگا ٹول دا ذکر کو چی لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ او با طریقہ باندے چسنگا قرآن و سنت ویلی کنا تاسو کم ذکر کوئے ذکر خدا دے توحیدو نیو پلو خواهی چی ذکر ډیر لوی شی دی د ذکر ډیر لوی فضیلت تی وی دا خدای بنده فضیلت رستو دی ذکر پی جنا تاول ذکر پی جن نو فضیلت ای بیا بیانوا کنا نو زستان اول دا ذکر تا پوس کوم چی تکم ذکر کئی تکم ذکر کئی دید غگ نکی کنا خوا کولی تته بل ذکر خول دي چې ادا فعل بلای ول وبای ول قحط ول مرض دا پنځه سو زلوای ټول غ په غضب وخت دی دا په خوانی مشران په زور به ځان لوخ وېستو وخت هغه جزانو سره کم دی وکړه تدید پاره چې ثواب ګټو ازمره ملک تیارو اړاند خلقو چنه تینا تا پوس کو انی و تا ذکر خوو چی بابا دا مکو دا سوئے تو دا تا چاویلی یا دا فعل بلائی والوبائی دا کم کتاب کی راغلی دی چی قرآن کی نئی چی بخاری کی نئی چی مسلم شریف کی نئی چی صحاح ستاو کی نئی ناغا ذکری تما تا دا کتاب خیج دا کم کتاب کی راغلی دی پنجگنج کی راوڑے دے کنور ناما و احد ناما کی راوڑے دا مکو ازان محلا سوک بوئی انت الہادی انت الحق لیس الہادی اللہو دی چی سو و سر وزن نی جوڑ کرے کنا ناسی دی لخوان نور کئی خود دین خوان دے کنا خوا شیطانی کار دے شیطانی کار کے سندر اڈیرہ مزا کئی خوا دی جزو سندر نئی جوڑی کڑی که نخوا یا سر یا ذکر نکی که نا مولای صلی و سلم دائمان ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیهمی دا دیکم پلاروی لیو ستا با نصیب کی چطا آیت نشتا حدیث نشتا او دا کتاب نا دے شعر راوڑے دے دیتا ذکر ہوئے دا چاوی لیو چی دا پیغمبر ذکر او نات شریف دیتا ہوئی تب دا خدا ذکر کہے کدا آغا ذکر بکے چا تا آغا وزیپی خولی چی خکارا شرکی چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ اللہ رب العزت ہوئی ہوتا ہوا ہے چی حاضا ذکر امم معیا و ذکر من قبلی که ذکر کوئی نو رازه چی کو دا زمونگا هم ذکر ده او دا دا پخوانو پیغمبرانو ذکر ده اغا سمرا فضائل چی تاسو بیانوه نو اغا دا دی ذکر دیم چی اغا دا اللہ توحید ده وحدانیت ده نو تو ولی پا دی بات گانی یو پلوه چی دا ذکر فضیلت ده او بل پلا چی کم ذکر ده نو پاغی بات گانی در دی خلق و حال دینا ذکر قرآن وی گورا بل اکثرهم لا يعلمون الحق خبر دا دا چې الله وی اکثر خلق د حق نه نه خبر وهم مارزون نزکت نمخ علیم بوانا دی کن عدیب اکینی نز شیطانی دا پارباوی چولی مونگا پا توحید نپویگو دا توحید یوازی دیل ورزی وی قرآن وی چی تپی نپویگی مونگ نوائیو قرآن وطا سر پروتی کورا سورت انبیاء کی 24 آیات گورا اغی که اللہ وی چی دی توحید ندیز دکڑی خواه کنی دیو پی بد نگانلو چی تا توحید دکڑی دی او توم پا توحید پویگی او توم بیانی او پا تقریر کی وی چی وحده لا شریک له ادا موحیدین تولی بدگوری دی دل پلار وجلی دی تولی بدگوری کنا در کرتلی دی اخر سو وجه خوی کنا ام پا توحید بدگنی و ایمونگا ام توحید بیانو اللہ وی تا پوئی گی ننو سنگے بیانے بل اکثر ام لا یعلمون الحق بلکہ اکثر دینان پوئی گی پا حق باندے حق یا ندے پی جندلے پا هم معرضون دا زکت نمخ اڑون کی دی او بدگنون کی دی اردان ام پی دیر بد لگی اجی سو خبر کئی ویر بس کر آگی خبر مکہ و سڑیا پنج پی ریانو خبر رات کئی اخو گمراہ دی اخو دا دین نبار شوی دی وی تبا که کل دن نه جگی بار شوی دی تا دین پی جانی تا دین دیخ پلی خیٹی تاوی بس چی سمرا دی جمع کل دا نر بچیا چی کال پا کال نوی گاڑی اخلی دستا دا پلار جی دادو چرتا چی دا دور مال ادا دین پا نمبان دی سمرا بید بید اکڑا خوا چه ده دیب اللہ استانا تا پوسکی وهم یسالون چه ده ما پا دین بانده ده خود دیر دولت حاصل کرده و خواه خو کلی دی سو دی ده ما ده دین خدمت دکرده ده کنا طول مر ده زان چا پیر اگر زیدلی ده زان خدمت دکرده ده ده خپل خاندان خدمت دکرده ده دستا ده دین خدمتو دمرلوی ظلم دکرده ده الله سره دوکا کړی دا چې خلکو ته دینوم د دین غست چې مونږ د دین خدمت کوو مونږ دا ماشومان را جمع کړی دی مونږه شپه روز دی تناسی او تربیت یې کو څوک ناظر کوي څوک حفظ کوي څوک سکي یا راهو ډیر لوی جادوګری ډیر لوی مداری خو بس په دې باندې کامیابی چې خلک په تیار کې دی ښا ادی سره ډیر غم په دې پیدا شوی چې رورو خلق پویږي نو دي سره غم پیدا کی ښا ورګه تاسو سره غم پیدا شي دا برورو ستانه تاسو نه کیږي اته په ډیر بد غاڼې هوته خدای نه کنا چې ستانه څوک تاسو نشي کوله تانه بداري مسلې تاسو کیږي ته جواب ورکې دا کتاب ځان باندې نوم یې خره چې زه مفتی ما از قاضی ما استانه و تپوس نکیگی استانه جواب با هم خلقو تا معلوم شی و اللہ رب العزت دی خلقو لقرآن پا زلکی راولی دارنا چی دا خلقو پا دروغو پا رشتیاو پویشی چی غل سوک دے و ساس سوک دے و آخر دعوانان